Dersimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Burada sorular ve cevapları var. Batman'dan Abdullah Sevgili Hoca'nın bir sorusu var. Demek ki dersi dinlerken sormaya ihtiyacı duymuş. Evet. Abdullah Sevgili Hoca orada çok gayretli. Allah razı olsun. Batman'da şöyle bir uygulama başlatmış. Bayram tebliği sırasında söyledi. Talebelere ki birkaç bin talebesi var galiba yani bulunduğu okulun. Kaç bin tane olduğu 3000 civarında yanlış hatırlamıyorsam. Her gün bir ayet meali okuyacaksınız diye bir kampanya başlatmış ve çok sayıda da Kur'an meali dağıtmış öğrencilere. Öğrenciler de bu başlamış. Şimdi her gün Kur'an birisi bir Kur'an'dan bir ayet meali okuduğu zaman ister istemez o arkadaşını anlatacak. Arkadaş da onu anlatacak. Akşama kadar öğrencilerin meşguliyeti ayet mealleri olacak. O ona, o ona. Herkes birer tane okumuş olacak ama aslında onlarca ayeti okumuş gibi olacak neticede. Sonra bu uygulama diğer okullara da sıçramış. Çok büyük gayretleri var. Allah yardımcıları olsun. İnşallah başka yerlere de örnek olur. Sorusu şu. Maide 27'de Adem'in çocuklarından birisi kardeşine öldürmek üzere elini bana uzatsan bile ben öldürmek için elimi sana uzatmayacağım diyor. Bu ayeti nasıl anlamak gerekir? Hayat hakkımızdan vazgeçmek fazilet olabilir mi? Bu o şahsın kendi arzusu, kendi ifadesidir. Yani o öyle bir yol tercih etmiş. Yani ben seni öldürmeyeceğim demiş. Kendimi savunmayacağım dememiş tabii. Ben seni öldürmeyeceğim demiş. Yani sen beni öldürmek istesen bile ben seni öldürmeyeceğim demiş. Sonra o bir savaş olayı değil tabii. Ha, kendisini koruma hakkı var. Birisi sizi öldürmek için gelir. Bakarsınız ki gerçekten öldürme konusunda kararlı, elinde de öldürücü aleti var. O zaman siz ondan erken davranıp da onu öldürürseniz, zaten bugünkü hukukta da vardır o. Bunu ispatlamak şartıyla tabii nefsi müdafaa olur. Ve bu suç sayılmaz yani şeyde, İslam hukukunda da sayılmaz. Bugün de işte bir takım ufak tefek cezalarla bugünkü hukukta da kurtulur. Tabii bunu ispatlamak kolay değildir yani o bayağı zor bir şeydir. O kişinin sizi öldürmek için geldiğini nasıl ispatlayacaksınız? Oldukça zor bir şey. Şimdi bu zat ben kendimi korumayacağım demiyor. Ben seni öldürmeyeceğim diyor. Ama öbürü tutmuş, kardeşini öldürmüş. Hocalardan biri masumun günahsız anlamına geldiğini belirtmektedir. Zaten o mana veriyor, o manayı veriyorlar. Şimdi az önce Abese suresine farklı mana veren şahsın o mealinin arka planında olan yazılardan birinde şöyle geçiyor. İsmet peygamberlerden ayrılması mümkün olmayan peygamberliğe ait bir sıfattır. Her peygamber bu sıfatla dünyaya gelir. Başka bir ifadeyle kendinde bu sıfat olmayan peygamber de olamaz. Peki bu kadar önemli bir sıfatı da niye Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor? Ve bu yazı baştan aşağıya kadar peygamberlerin masumiyetine dair ne bir ayet ne bir hadis delil olarak getiriliyor. Ama mesela bunun aksi şeyler var. Ha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güvenilirdir tabii. Yani emindir, zekidir, masum değildir. Yani peygamberlerin sıfatları vardır değil mi? Emanet, fetanet, bir de ismeti sayarlar. İşte az önce okulunda konuştuk. Tebliğ, bir de neydi? Sıdk saymadım, tamam. Sıdk, 5 tane sıfat sayılır. Sıdk demek tabii güvenilir, sadık, doğru olması demektir. Elbette ki sadıktır peygamber. Öyle olmasa Allah onu seçer mi? Güvenilir olması lazım. Allah kendi sözünü güvenerek onu elçi olarak seçmiştir. Zeki olması lazım. Tamam. Zaten bunlar insanların fazlaca ilgilendiği sıfatlar değil. Ama masumiyet meselesi çok önemli. Masumiyet biraz kutsallığı gerektiriyor. İşte burada şunu da söylüyorlar. Mesela az önceki yazının bir bölümünden gittim, size okumuştum. Yani Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'nın evliyasını koruduğunu ifade ediyorlar. Yani peygamberler masum, evliya mahfuz diyorlar. Mahfuz ne demek? Korunmuştur demek. İkisi de aslında korunmuştur manasına geliyor da fakat farklı kelimeler kullanıyorlar. Evliya kim? Evliyaya da kendilerini tanımlaması lazım. Allah'ın yaptığı tanımı kabul etmek zor onlar açısından. Bir kısım insanların özelliği olacak. Allah-u Teala'nın tanımına göre her Müslüman evliyaullah. Çünkü Allah'ın dostu. Allah'ın dostu değilsen ne olursun? Allah'ın düşmanı olursun. Yani bir Müslüman Allah'ın düşmanı olur mu? Kur'an-ı Kerim'de bu açıkça belirtilir. Yani bazı kelam kitaplarında da bu vardır. Yani her Müslüman Allah'ın evliyasıdır diye. Yani Allah'ın veli kuludur diye. Dolayısıyla o zaman herkes korunması gerekir. Zaten biz öyle bir noktaya gelmişiz. İşte bir kimse anasının rahminde şakî ise ömür boyu şakî demek yani günahkar ve eşkıya, işte eşkıya kelimesi var Türkçe'de onun yerine. Yani cehennemlik olarak yazılmışsa ömür boyu güzel işler yapsa bile sonunda mutlaka cehenneme gitmesini gerektiren bir iş yapar, ölür ve cehenneme gider. Şimdi böyle. Bu kelam kitaplarında var. Bu bir hadise dayandırılıyor. Ama Allah-u Teala ne diyor? Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبِّنَ اللّٰهِ Rabbimiz Allah'tır diyen ثُمَّ اِسْتَقَامُ sonra da dik duran adam gibi adam olanları dik duranlar öyle ona buna eğilmeyenler istikamette olanlar تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ onların üzerine melekler iner de iner اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْسَنُوا korkmayın, üzülmeyin وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ size söz verilen cennetle sevinin. Yine اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاَخَامُوا الصَّلَاةِ وَاَتَوُوا الزَّكَاةِ inanan, iyi iş yapanlar, namaz kılanlar, zekat verenler لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ bunların alacakları karşılık Rableri katındadır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ bunların üzerinde bir korku yok. Peki öbürüne göre ne? Öbürüne göre ben ne yapayım yani şimdi anamın karnında şakı yazıldıysam ne yaparsam yapayım kurtuluş yok diyeceksiniz. Bundan daha büyük korku olur mu? Ben çok hayır hasenat yapıyorum ama bilmiyorum ki Allah bana ben annemin rahminde ne yazmış. Ondan sonra senin yanındaki eşkıya da diyeceksin ki ya belli olmaz. Belki sen cennete gidersin ben cehenneme. Niye? Belki sen ananın rahminde cennetlik yazılıydın. Bizim elimizde bir şey yok. Bu kelam kitaplarına girmiş bir şey. İşte Allah-u Teala diyor ki hangi ayetin? اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا bu Bakara suresinin 77. ayet olması lazım değil mi? Bakar mısın? İnnellezîne âmenû ve amilus salihat inanan ve iyi iş yapanlar ve akamus salah ve atavuz zekâ, namazı kılıp zekatı verenler. Lehum ecruhum inde rabbim, bunların ücretleri Rableri katındadır. 277. ayet. Ve la havfun aleyhim, Bakara 277'ymiş. Ve la havfun aleyhim, onların üzerine bir korku yok. Ve la hum yahsenun, üzülecek de değillerdir. Şimdi sen uğraşacaksın da haşa Cenab-ı Hak sana zulmetmiş olacak. Hiç olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, kim bir zerre kadar hayır yapsa onu görür. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, kim zerre kadar şer yapsa onu görür. Yani biz sadece bir ayet vardı şimdi, onu bir hatırlar mısın? لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى. Neredeydi onu, hatırlıyor musun? Taha kaçıncı ayet? Neyse buldum, bulsun da. O ayeti tam olarak şey yapalım. Taha 20. sure. Taha 15. 15. ayet mi? 15. Taha 15. İnne sa'ate atiyetin ekarruf fiha. Burada diyor ki Allahü Teala inne sa'ate atiyetun ekadu uhfiha. O saat gelecektir. Kıyamet saati. Ya da herkes ölecektir. Öyle manaya da anlayabiliriz. Ben onu neredeyse gizleyeceğim. Çünkü dikkat edin, hemen her insan sanki hiç ölmeyecekmiş gibi düşünür. Niçin? لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى. Her nefis, her insan gayretinin karşılığını alsın diye. Her insana gösterdiği gayretin karşılığı verilsin diye. O zaman hazır bulduklarımızın karşılığı verilmeyecek. Gayretimizle elde ettiğimizin karşılığı verilecek. Bu ne? Şimdi bakın, Peygamber Efendimiz'le ilgili birinci bölümde anlattıklarımız bu ayetin gereği değil mi? Gösterdiğin gayretin karşılığı. Şimdi siz böyle anladığınız zaman sizin haliniz ne olur? Neden ilk Müslümanlar kısa sürede bütün dünyaya hakim olmuşlar? O günün bütün dünyasına hakim olmuşlar. Çünkü hepsi biliyor ki ben gayretimden başka, yaptığım emeğimden başka benim alacağım bir şey yoktur. O zaman ölmeden ne yapabilirsem yapayım. Aman ha, her an ölebilirim, şu zamanında kıymetini bileyim deyince kim onları tutabilir? Ama öbürü, akaid kitaplarına geçmiş olan, ben ne yaparsam yapayım ya, zaten ezelden ne yazılmışsa odur. Bu türkülere de geçmiş, şiirlere de geçmiş. Ondan sonra artık tembellik dindarlık haline geliyor. Kim daha tembelse daha dindar oluyor. Öyle zaten öyle oluyor yani, ibadet olsun yani, ne olacak diyorsun. Eğer diyor ki şakî anasının karnında şakî, sait anasının karnında saittir, ömrünün sonuna kadar iyi iş yaparsa sonunda kötü bir iş yapar, cehenneme gider. Öbürü de ömrünün sonuna kadar iyi bir iş yapsa, o da sonunda iyi bir iş yapar, cennete gider diyor. Kader öne geçer diyor. Yani bakın, şuradaki şu cemaati hiç hafife almamak lazım. Şu sizler ve ben tabii en başta, bu ayetlerin gereğine göre hareket etsek, dünyada kimse bizi tutamaz. Hiç kimse bizi tutamaz. Ne yaparsam onu bulurum dediğiniz an her dakikanızı, her saniyenizi faydalı geçirmeye çalışırsınız. Hızır ile Musa aleyhisselam arasındaki diyalogda öldürülen çocuk konusunu bu çerçevede bize açıklayabilir misiniz? Şimdi Önce o ayet-i kerimeyi açalım da. ...303. sayfa. Hani Hızır Aleyhisselam bir çocuğu öldürmüştü. Musa Aleyhisselam da ya bir masum bir çocuğu niye öldürdün? Yani suçu yok, bir şeysi yok. Diyor. Sonra tabii Musa Aleyhisselam olayların arka planını bilmediği için karşı çıkıyor. Hızır Aleyhisselam ki ayetlere baktığımız zaman o ancak bir melek olabilir, başka birisi olamaz. Bunların sebeplerini anlatıyor. Çünkü en sonunda diyor ki bunları ben kendiliğimden yapmadım. Tamamen Allah-u Teala'nın emridir diyor. Ve bak ve ma fealtuhu an emri diyor. Ben kendi emrimle yapmadım onu. Kendiliğimden yapmadım. Yani bunlar bana emredilen şeyler diyor. Şimdi çocuğun öldürülmesinin sebebini şöyle anlatıyor. 80. ayette وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. O çocuğa gelince anne babası mümin idi. فَخَش۪ينَ اَنْ يُرْهِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا. Biz korktuk ki bu kötü bir çocuk annesini babasını taşkınlığa ve kafirliğe yaklaştırabilir. Yani artık bunaltır annesini babasını bu çocuk. Artık şey yaparlar yani taşkınlık, aşırılığa kaçabilirler annesi babası. Hatta nankörleşebilirler. Cenab-ı Hakk'a bile karşı yanlış davranışa girebilirler. Onun için öldürdüm diyor. Şey ki şimdi bu çocuk ömrünü tamamlamış mı? Bu ayet-i kerimeye göre. Tamamlamış mı? Efendim? Tamamlamadan öldürmüş. Çünkü büyürse, yani ömrünü tamamlasaydı annesini babasını çok zor duruma sokacaktı değil mi? Açık değil mi ayet? O zaman ömrünü tamamlamadan öldürülmüş. Peki bize ecel konusunda ne anlatıyorlar? Ecel ne uzar ne kısalır diyorlar değil mi? Neyse o. Ecele gelmiş. Eceli, öldürülen eceliyle ölür diyor, anlatıyor. O zaman öldürülen eceliyle ölürse katile madalya vermek lazım, görevini yaptın diye. Tabii bu inançta olduğun zaman sokakta arabanı sürebildiğin kadar sür. Kaderde yoksa kimseye bir şey olmaz. Eceli gelmemişse kimse ölmez. Arada birisini ezdiğin zaman zaten eceli gelmiş dersin. Öyle değil mi? Bak bu ayetten anladınız mı şimdi? Tabii daha çok ayetler var da. Yani bu ayet sorulduğu için şimdi şey yapıyorum. Peki bu çocuk neden eceli gelmeden Cenab-ı Hak tarafından öldürülüyor? Şu var. Allah-u Teala diyor ki مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْتَالِهَا. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı. İkramları var yani. Biz iyilik yaptıkça önümüz sürekli açılır. Bu da Allah-u Teala'nın o iyilere olan bir ikramıdır. Bir başka şey daha var. Bir yakınımız, bir şeyimiz öldü. Tabii bu bizi elbette, bunun annesi babası çok üzülmüştür mutlaka değil mi bu çocuğun? Belki de tek evlattı. O da olabilirdi. Üzülmeleri mi gerekiyor? Hayır, yani arka planını bilseler üzülürler mi? O zaman bir de şu var. Olan bir şey olmuşsa artık onun üzerine durmamak lazım. Çünkü eğer Allah tarafından bir yere yazılmadan olay meydana gelmez, yazılmışsa durdurulamaz. Bir önceki şeyde de anlattık ya. O zaman neticeden üzülmeyeceksin. Olan bir şeye üzülmeyeceksin. Çünkü yaratıcının kararıyla olmuş bir şey. Ne yapacaksın? Bu ya benim bir hatamdan dolayı olmuştur. O zaman tevbe ederim. Ki benim için güzel bir şey. Ya Allah'ın bana bir ikramıdır. gene benim için güzel bir şey. Evet. Tabii bunların çok çeşitli şeyleri vardır. Hikmetleri de vardır. Hocam burada Allah'ın ön bilgisi devreye giriyor. Yani gelecekte o çocuk tabii ki büyüyünce Anadolu'ya bu çocuk gelecek. Yani burada Allah'ın ön bilgisi devreye. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bildiğini biliyoruz, inanıyoruz. Da onu yapan Allah-u Teala olduğuna göre, Cenab-ı Hak ona ikram için yaptığına göre belli. Zaten insanlar bile tahmin ederler birisinin tavırlarından az çok yani. Gerçi o konuda insanlar çoğu zaman yanılır da. Ama Allah-u Teala haşa her şeyi bilir. Cenab-ı Hak için söz konusu değil. Biz Allah-u Teala ile ilgili kısımlardan değil. Yani Allah'ın şunu da unutmayalım lütfen. Kader konusunda konuşanların tek dayanağı Allah'ın bilgisidir. Kur'an-ı Kerim'den bir sağlam dayanakları yoktur. Yani kader inancının Kur'an'dan sağlam bir dayanağı yoktur. Sahih hadislerden de sağlam bir dayanağı yoktur. Bazı rivayetler az önce söylediğim gibi serpiştirilmiş. Kader inancının, bu inancı savunanların asıl dayanakları Allah'ın bilgisidir. Allah bilmez mi derler. Yalnız biz Allah'ın bilgisinden sorumlu değiliz. Çünkü Allah'ın bilgisini biz bilmiyoruz. Allah-u Teala diyor ki, denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, bir o kadar daha ilave gelse Allah'ın bilgisi yazılsa bitmez. Biz ondan ne kadarını biliyoruz? İşte şu Kur'an'da olan kadarını. Bunda ne kadarını bildiğimizi görüyoruz. Yani Kur'an'ın ne kadarını bildiğimizi her defasında görüyoruz. Öyleyse biz Allah'ın bilgisinden sorumlu olamayız. Öyle olacak olsa yandık. Ne yapacağımızı bilemeyiz ki. Biz Allah'ın bildirdiğinden sorumluyuz. İşte bizim okuduğumuz o. İşte burada çok büyük hata oluyor. Kelamcılar Allah'ın bilgisiyle, tasavvufçular da Allah'ın kudretiyle kendilerini yanıltırlar. Onlar da derler ki Allah'ın gücü yetmez mi? Öbürü de der ki Allah bilmez mi? Ya kardeşim, ben ne Allah'ın gücünden ne de bilgisinden sorumluyum. Ben Allah'ın bana bildirdiğinden sorumluyum. Ben kendi haddimi bilmek zorundayım. O zaman boşuna mı bu Kur'an-ı Kerim indi? Bu emirler boşuna mı verildi? Bir dakika dur, yazılılara cevap veriyoruz. Buradaki usul öyle, muharrem. Birçok kişi ben seyyidim diyerek ortaya çıkıyor. Bu seyyidlik Allah katında veya insanlar arasında bir ayrıcalık tanır mı? Ben size bir şey anlatmıştım ama onu birkaç yerde anlattım. Tekrar anlatmakta fayda var. Şimdi Hatice Tanır da ismini söylemeyeyim. Onun arkadaşlarından, benim talebelerden bir Kur'an kursu öğretmeni. Ben müftülükteyken bir şey sormak için gelmişti. O sıra o bir şey sorarken içeriye bir hanım girdi. Ama hani general gibi hanım derler ya yani. Yani girişi öyle. Görünüşü menüşü öyle. Böyle tam böyle tepeden emir vererek, ben dedi Zeyd bin Sabit sülalesindenim. Zeyd bin Sabit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok değerli bir sahabisi. Hafız, Kur'an-ı Kerim'i toplama konusunda çok büyük bir emeğe geçmiş. Ben dedi soyumla ilgili bir araştırma yapılmasını istiyorum. Şimdi o Kur'an kursu öğretmeni olan o hanım kalktı. Hemen elini uzattı. Dedi ki, hanımefendi hoş geldiniz dedi. Çok memnun oldum dedi. Ben de peygamber sülalesindenim dedi. Şimdi kadının bütün havası gitti. Sahabeye karşılık peygamber. Dedi ki, affedersiniz dedi, siz Seyit misiniz, Şerif misiniz? Yani Hazreti Hüseyin soyundan mısınız, Hazreti Hasan soyundan mısınız? Yok dedi, ben Hazreti Adem soyundanım. Kadın oturmuştu, hemen kalktı, hiçbir şey konuşamadan gitti. Eğer soydan gelmek bir şey olsaydı, İbrahim Aleyhisselam'ın babası işte Kur'an-ı Kerim'de var. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. İşte Lut Aleyhisselam'ın karısı. Evet. Tabii o şey, o ayeti daha tekrar okur, yüksek sesle okusana onu. Az önce şimdi okudun. Onun başı nasıldı? Galibe min zürriyeti. İnni ca'iluke linnâsi imâma diyor, değil mi? Başı öyleydi. Tamam. Bakara kaç? Bakara 124'te Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a bir söz veriyor. Diyor ki, İnni ca'iluke linnâsi imâma. Ben seni insanlara imam edeceğim. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, ve min zürriyeti. Yani galibe min zürriyeti. Ya Rabbi, soyumdan da olsun. Allah-u Teala diyor ki, la yenalu ahdi zalimin. Yanlış yapanlara karşı bir taahhüdüm olmaz diyor. Senin soyundan diye şey yok. Yanlış yaparlarsa hiçbir şey yok. Şimdi Seyyid Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma'nın soyundan Şerif de, yani Hazreti Hasan soyundan gelenlere Şerif, Hazreti Hüseyin soyundan gelenlere Seyyid denir. Peygamber Efendimizin dedesi kim? İbrahim Aleyhisselam. Az önce okuduğum ayet bu konuyla alakalı bir ayettir. İsrailoğullarının dedesi kim? O da İbrahim Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de en fazla yerilen İsrailoğulları değil mi? O zaman bir soydan olmak iftihar vesilesiyse, ki zaten İsrailoğullarını aldatan da bu. Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriz diyorlar. Allah ne diyor? Allah da onlara gadab ettiğini söylüyor. Dolayısıyla kendi elimizde, mesela birisi zengin olabilir. Geçen hafta da onu konuşmuştuk. Yani babasının kazandığı parayla zengin olabilir. O babasının sevabı ya da günah hanesine geçer. Yani o babasınındır. Kendisi o malı yiyip tüketebilir. Kendinin olan, o malın üzerine bir kuruş koymuşsa o bir kuruştur. Diğeri babasınındır. Amel de öyle. Benim, sen bizim sülaleyi bilmezsin. Benim babam şöyleydi, dedem böyle. Tamam, güzel. Gerçekten de öyle olabilir. Peki sen? Yani ahirette sana babanı, dedeni sormayacaklar. Seni soracaklar. Senin neyin var? Kendi gayretimizle elde ettiğimizden başkası bizim değildir. Mükellef bir sofraya davet edilir. Dünyanın en güzel yiyeceklerini yiyebiliriz. Onu yemişizdir ama o yiyecekler bizim değil. Bize kim ikram etmişse onundur. Sevabı da onundur. Çalıp çırpmışsa günahı da onundur. Ha, biz de yemişizdir. Onun için bizim olması lazım. Bizim. Bizim olması için bizim gayret göstermemiz gerekir. Evet, sizi topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada bile en iyi bilendir. Kimse kendini temize çıkarmaya kalkışmasın. Bu ayette peygamberleri de kapsar mı? Şüphesiz, yani okumuştuk ayetleri. Burada şunu da söyleyeyim, yani İbrahim Aleyhisselam'la ilgili. Birinci derste, efendim, peygamber için abese kelimesi hiç kullanılır mı? Tevella kelimesi kullanılır mı? Bu kelime şey için kullanılmıştır. İşte Yahudi Firavun için, öbürüsü de müşrikler için kullanılmıştır. Bu olur mu diyor. Müşrik kelimesi peygamber için kullanılır mı? Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. İbrahim Aleyhisselam ki şirke karşı en büyük mücadeleyi verdiği Kur'an'la sabit olan bir peygamber. Onunla ilgili ayetleri okuyun. Sonu ve ma ene minel müşrikin ve ma kane minel müşrikin diye biter. Ben müşriklerden değilim. Ben o müşriklerden değildi. Bu mantığa göre o kelimelerin orada hiç yeri yok. Öyle değil mi? Cenab-ı Hakk'a karşı, yani Allah'ın hiç kimseye borcu yok. Biz her şeyimizi ona borçluyuz. Hiç kimse kendisini temize çıkarmaya kalkışmasın. Onun için canımızı dişimize takıp sonuna kadar en iyi Müslüman olmak için mücadele etmemiz lazım. فَمَنْ يَكْفُرُ الْتَعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتِمْسِ Ha, لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ diye başlıyor ayet-i kerime. لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ diyor Allah-u Teala. Dinde zorlama yoktur. Şimdi bazıları diyor ki Müslüman olana kadar zorlama yok. Olduktan sonra var. Nereden çıkarıyorsun? Şimdi adam dini siyasetinin emrini alacak ya, bunu yapmak zorunda. Namaz kılmıyorsan öldürürüm diyor. Niye? Sana ne? Sana ne? Haşa, sen Allah mısın ki öldürüyorsun? Namazı senin için mi kılıyor bu? Allah için mi kılıyor? Dinden dönersen öldürürüm. Hoppala. Nereden çıkarıyorsun bunu? Kim dinini değiştirirse öldürün diye güya peygamberimiz söylemiş imiş. O zaman Müslüman olan bütün kafirleri öldürelim. Onlar da dinini değiştirmiyor mu? Dinde zorlama olmaz. Adam ne yapıyorsa yapsın, hesabı Allah'a verecek. Sana ne? Cehenneme gidecekse gidecek. Senin anlatacağın ona doğruları anlatmaktır. Yapar yapmaz o ona kalmış bir şey. Şimdi iman kalbiyle tasdik, değil mi? Bir insana zorlasanız kalpten tasdik ettirebilir misiniz? Ettirebilir misiniz? O zaman baskı yaptığınız zaman ben mümin oldum deyince mümin mi olmuş olacak? Münafık olmuş olacak. İbadette niyet esas değil mi? Sen adama zorla namaz kıldırabilirsin. Niyet etmemişse namaz kılmış mı olacak o? Peki o zaman dinde zorlama olabilir miymiş? Mümkün mü? Dünyanın en zorba insanı dinde zorlama yapabilir mi? Kalbe hükmedebilir misiniz? Çünkü o kalp öyle bir alan ki insan alabildiğine hürdür orada. İşte imanın yeri de orasıdır, niyetin yeri de orasıdır. Orada bir şey yoksa hiçbir şey yoktur. Bu din Hristiyanlık gibi değildir ki adamı al suyun içine sok, çıkarsan artık Hristiyan oldun, cennet senin için garanti diyesin. Neyse, öyle dedik. Şimdi burada Mahir Bey bir yazı verdi. Mahir Bey'in de böyle özellikleri var. İlginç şeyleri çıkarıp getiriyor. 23 Aralık 2007 Dünyanın En Güçlü Kitabı Kur'an Teşbih Dergisi'nde yayınlanan bir yazı. Şimdi gerçekten bu öyle. Kur'an-ı Kerim, daha önce de şey yapmıştık, bütün ilmi faaliyetlerin ana merkezinde olması gereken bir kitaptır. Ama biz ilimleri dini ilimler ve dini olmayan ilimler diye ayırmışız Gazali'den beri. Zaten o gün bugün de iki yakamız bir araya gelmiyor. Çünkü bu kitaplarda ilim diye anlatılanı sen ilim kategorisine sokamıyorsun ki. O zaman mecburen ayırıyorsun dini olan olmayan. sen o ilimleri Kur'an-ı Kerim'e uydur bak, ayırma ihtiyacını duyuyor musun? Siz Kur'an-ı Kerim'e göre anlatın. Bugün metafizik dedikleri birçok konunun da fizik olduğunu göreceksiniz o zaman. Kur'an-ı Kerim'le hareket ettiğiniz zaman çözemeyeceğiniz hiçbir problem yok. Ama maalesef biz Kur'an-ı Kerim'den çok uzak bir hayat yaşıyoruz. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Böylece bu akşamki dersimizi de bitirmiş olalım.